we'll walk in fields of gold. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy Rakowieckiej zakończyły się uroczystości w hołdzie żołnierzom niezłomnym. Prezydent Andrzej Duda w Dniu Żołnierzy Niezłomnych mówił, że nie godzili się oni na komunistyczne zniewolenie, a za to płacili najwyższą cenę. Bruksela chce, żeby odebranie kierowcy prawa jazdy obowiązywało w całej wspólnocie. Przemarsz uczestników obchodów i grup rekonstrukcyjnych pod ścianę śmierci na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy Rakowieckiej zakończył uroczystości w hołdzie żołnierzom niezłomnym w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. O 20, czyli w godzinę egzekucji członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, złożono wieńce i odmówiono modlitwę. To jest potrzeba serca i myślę też taki patriotyczny obowiązek, tak? Ci ludzie byli przez tyle lat, że tak powiem, zakłamywani, tak? Ich pamięć o nich była wypierana z przestrzeni publicznej. Krzysztof Górski. Jestem z Mokotowa, Lidia Kubasik się nazywam. Ja jestem urodzona na początku lat 50. Rodzice mnie tak wychowywali, tak jak tutaj jeden pan dzisiaj powiedział, że się nie przechodzi tą stroną ulicy, tylko tamtą. Wiedzieliśmy, że tu nie są wyłącznie więźniowie kryminalni, ale że to są nasi bohaterowie również tutaj katowani i zamykani. To jest pamięć. W ciągu dnia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL było otwarte dla zwiedzających. Placówka udostępniła m.in. miejsca uwięzienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, przywódcy zrzeszenia. Na zwiedzanie można się umówić. Szczegóły na muzeumrakowiecka37.pl. Prezydent Andrzej Duda w sierpcu na Mazowszu oddał hołd żołnierzom wyklętym. Na miejscu był Witold Banach. Prezydent Andrzej Duda podziękował za zorganizowanie uroczystości w sierpcu, bo jak mówił, są one potrzebne, by podtrzymywać pamięć o tych, którzy nie godzili się na komunistyczne zniewolenie po II wojnie światowej, a za to płacili najwyższą cenę. Dziękuję panu staroście, że wymienił spośród tych 400 żołnierzy niezłomnych, znanych tutaj, tych najbardziej znamienitych, najbardziej bohaterskich, z których praktycznie wszyscy zginęli. Oddali swoje życie za Polskę, o której chcieli, żeby odzyskała swoją prawdziwą wolność, suwerenność i niepodległość. Prezydent wyraził nadzieję, że żołnierze niezłomni walczyli o taką Polskę, w której żyjemy. Która jest suwerenna Polskę, która jest niepodległa, która w zdecydowany i skuteczny sposób prowadzi swoje sprawy. A data święta upamiętniającego żołnierzy niezłomnych nie jest przypadkowa. To właśnie 1 marca w roku 1951 w więzieniu na warszawskim Mokotowie zostali straceni przywódcy 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Sierpc, Witold Banach, Polskie Radio. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbył się koncert prezentujący płytę Kwiat Biały Olbrzyma, Witold Pilecki, wiersze i piosenki. Jeden z bohaterskich żołnierzy niezłomnych, ochotnik do Auschwitz, pisał wiersze, do których muzykę skomponował Hadrian Filip Tabęcki. Utwory rotmistrza wykonała Katarzyna Mielnik. Cudowny głos młodej artystki. Myślę, że nie tylko ja jestem urzeczony tym wieczorem, tym, co usłyszeliśmy. I to takie wyjątkowe zakończenie wyjątkowego dnia, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Tadeusz Płużański, Fundacja Łącz. Po pięknym, ciężkim dniu, nasyconym emocjami, chwila oddechu, takiej radości, że Pilecki, że wyklęci, to nie tylko tragedia, dramat, ale też miłość, przyjaźń, wileńszczyzna. Nowa osłona całkowicie niespodziewana. Powiem szczerze, nigdy nie przypuszczałem, że tak piękne wiersze, tak piękną twórczość potrafił tworzyć Rotmistrz Pilecki. Na płycie znalazło się 9 wierszy Pileckiego. Patronat honorowy nad albumem i koncertem objęli wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz najbliższa rodzina rotmistrza. Decyzja o odebraniu kierowcy prawa jazdy w jednym kraju powinna obowiązywać na terenie całej Unii. To jedna z propozycji Komisji Europejskiej, przewidująca ściślejszą współpracę państw członkowskich dotyczącą ruchu drogowego. Teraz zajmą się nimi unijne rządy i Parlament Europejski. Beata Płomecka.

głośno śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się. Księżycem. Kłania się nisko Tomasz Zapert w towarzystwie realizator programu pani Ewy Redel oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika, a dzisiejsza audycja ma wymiar egzotyczno-kryminalny. Przed ponad ćwierćwieczem w południowej Azji kilkuset Polaków parało się kontrabandą. Zazwyczaj byli studentami, względnie absolwentami wyższych uczelni. Należał do nich nasz gość, pan Cezary Borowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Cezary te doświadczenia zrelacjonował w dwóch pasjonujących reportażach memuarystycznych zatytułowanych Spowiedź Hana Solo oraz Przemytniczki Złotych Kości. Drogi panie Cezary, ale zanim pan trafił do Azji, to pan przebywał w Wielkiej Brytanii. Trafił pan tam w takich okolicznościach, które dla współczesnej generacji są może zaskakujące. Niech pan powie, jak to się odbywało. To była połowa lat 80., zdaje się. No właśnie, 35 lat temu. 35 lat temu to były takie czasy, gdy istniało na przykład państwo o nazwie NRD, Niemiecka Republika Demokratyczna. Czasami na spotkaniach autorskich pytam publiczność, kto potrafi rozszyfrować skrót NRD. I wtedy się orientuję, z którą kategorią wiekową mam do czynienia. Czyli bardzo, bardzo odległe czasy. I wówczas młodzież, podobnie jak i dzisiaj, szukała swojej szansy. W PRL-u jej nie było. Zarobki wynosiły $20. Nie znano kredytu hipotecznego, nie można było kupić mieszkania na kredyt, trzeba było na nie czekać 30 lat. Ewentualnie kupić na tak zwanym wolnym rynku za kwotę astronomiczną w porównaniu do zarobków. Podobnie jak kilka lat temu młodzież uciekała z tego kraju. Kilka lat temu może inaczej, wyjeżdżała. Teraz wtedy się ucieka. Właśnie. Tak, to jest właśnie różnica. Na saksy, czyli wyjechałem do Anglii po prostu, żeby zarobić. Pan wyjeżdżał z myślą, że to będzie bilet w jedną stronę już? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to był bilet w jedną stronę. Nie mogłem wrócić. Już wyjeżdżając popełniłem swoje pierwsze przestępstwo. Ponieważ dostałem paszport, złożyłem wniosek o paszport, bo tak to wtedy wyglądało, i dostałem paszport na 4-dniowy pobyt w Londynie. A go przedłużyłem. I to było już nielegalne i po powrocie miałbym bardzo duże kłopoty. Ponieważ takie były wtedy realia, że za każdym razem wracając za granicę oddawało się paszport i składało się ponownie wniosek. W tym wypadku nie dostałbym paszportu przez wiele lat. Dodatkowo oczekiwała na mnie obowiązkowa służba wojskowa po studiach, także to był podróż w jedną stronę. Ale czy w związku z tą pana decyzją to jakieś reperkusji pana bliscy nie ponieśli, bo tak się zdarzało w takich przypadkach? Tak, tak się zdarzało, ale w tym wypadku nie było okazji, ponieważ te reperkusje dla rodziny to najczęściej polegały na tym, że nie dostawali paszportu. Akurat ja mam braci, ale oni byli bardzo malutcy wtedy, rodzice też się nigdzie nie wybierali i jakby nie odczuli jakichś kłopotów z tego tytułu. Ten kierunek brytyjski to był nieprzypadkowo, wynikał ze znajomości języka, czy tam możliwości jakichś zaczepienia? Tak, on wynikał ze znajomości języka, to znaczy względnej takiej znajomości, ale załóżmy, angielskiego uczyłem się w Polsce i coś niecoś znałem, rozumiałem. Inaczej niż, nie wiem, z francuskim czy niemieckim, więc Anglia była kierunkiem oczywistym. Wykupiłem wycieczkę taką z Orbisu i z tej wycieczki zostałem, uciekłem. No. Tak, to były częste wtedy przypadki w tym okresie. Mhm. No a jak z pracą? Skończył pan studia, nie wiem, niech pan powie jakie, bo nie wiem. Ja skończyłem ogrodnictwo ze specjalizacją sadownictwo. I szukał pan pracy przy pielęgnacji brytyjskich ogrodów słynnych? Kensington czy gdzieś? Nie, była szansa na pracę w sadach, gdzieś tam w samej Anglii, bo te prace sadownicze rzeczywiście były mi bliskie i dosyć dobrze się na tym znałem, ale dostałem pracę w samym Londynie, w budowlance, to był powszechny kierunek. No i tutaj popełniłem drugie przestępstwo, ponieważ no, pracowałem na czarno. Miałem wizę turystyczną, którą sobie przedłużyłem i oczywiście nie miałem pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. No nie było na to szans. Mogłem sobie przedłużać wizę turystyczną pod pretekstem, że się uczę angielskiego, ale trzeba było uważać, bo na te budowy w Londynie były naloty home office i szukali właśnie nielegalnych pracowników. No właśnie, bo ja miałem takie przypadki wśród znajomych, że też pracowały w branży tej budowlanej i tam były właśnie, ponieważ to były dosyć budowy spore, więc tam sporo się znalazło tych nielegalnych pracowników. No właśnie, to polegały jakby, sposób na to był taki, żeby nie zatrudniać się na dużych budowach, tylko na małych, na których te naloty nie były, tych nalotów nie było. I to jest o tyle istotne, ja już dwa razy podkreśliłem, że popełniłem przestępstwo, no bo tak mi pilot wycieczki, któremu zakomunikowałem, że zostaje, wziął mnie na rozmowę i powiedział, że no popełniam bardzo poważne wykroczenie i będę miał bardzo duże kłopoty. Następnie zatrudniałem się nielegalnie i byłem ścigany przez ten home office. Podkreślam to, żeby zrozumieć jakby mentalność naszą, młodzieży z tamtego czasu i osób, które później zajmowały się tym przemytem między Singapurem a Indiami, ponieważ gdy już dotarłem do tych Indii i zacząłem coś, co my nazywaliśmy handlem elektroniką, kupowaliśmy kamery, magnetowidy w Singapurze, sprzedawaliśmy je w Indiach, nie płacąc po drodze cła, dlatego nazywam to po imieniu, że był to przemyt, ale dla nas to była coś zupełnie normalnego. Nie traktowaliśmy to jako przestępstwo, tylko jako handel. W Londynie ścigał mnie home office, w Indiach customsi, czyli celnicy. No w sumie co za różnica. Młodzież wyjeżdżająca z PRL-u była jakby oswojona z tym, że żeby cokolwiek zrobić, to trzeba złamać prawo, że nie można żyć po prostu zgodnie z prawem. W związku z tym żadnych dylematów moralnych nie było. A czemu pan opuścił Albion? Czy to wynikało właśnie z tych korowodów z tymi władzami prawa, ze strażami? Też. To znaczy, no, przedłużałem tą wizę turystyczną, ale tego nie można było robić w nieskończoność. I mniej więcej po roku już takie możliwości, bo za każdym razem dostałem przedłużenie na 3 miesiące. No i trzeba było to jakoś umotywować. I te możliwości mniej więcej kończyły się po roku. I wtedy dosyć szczęśliwie dostałem wizę do Australii i pomyślałem, że no w takim razie pojadę do Australii i tam znów znajdę jakąś pracę, nie wiem, przy zbieraniu kiwi, czy na budowie, czy w sklepie. Ale jeszcze zanim kupiłem bilet do Australii, to wpadł mi w ręce artykuł z Polityki, z tak tygodnika, który wówczas dzisiaj wychodzi. Kolega przywiózł go z Polski i przeczytałem tam artykuł pod tytułem Złota Trasa o Polakach, którzy jeżdżą na handel do Indii. No to taki, można powiedzieć, że w tamtych latach to był sport narodowy Polaków, handel. Właśnie, może to też chyba trzeba radiosłuchaczom współczesnym przybliżyć. Kilkaset tysięcy ludzi zajmowało się handlem, walizkowym handlem międzynarodowym. Różne kierunki. Zresztą. Różne kierunki, właśnie te NRD, które wspomniałem na początku, Budapeszt, Istanbul, Związek Radziecki, Grecja. Zawoziło się tam jakieś produkty. Skandynawia również. Też, z trudem zdobyte w Polsce, sprzedawało się z przebitką. Czasem trzykrotną, tam się coś kupowało, przywoziło się do Polski. Oczywiście po drodze nie zgłaszając, nie płacąc, więc wszyscy to nazywali handlem. Nawet ostatnio na jednym ze spotkań autorskich podeszła do mnie miła pani i powiedziała, no mój tata też to tak robił, handlował. Znaczy on jeździł, handlował, coś opowiadał, że na Węgry, ale on chyba cła nie płacił. ludziom nawet nie przyszło do głowy, albo dzisiaj nie przychodzi do głowy, że ten tak zwany handel, no jeżeli nie płaciło się cła, no to był po prostu przemytem. I jeden z dziennikarzy pojechał do Indii z taką grupą Polaków, którzy pojechali, niby była to wycieczka, a tak naprawdę grupa handlowa, która zawoziła towary do Indii i wracała z... W przypadku Indii to głównie z bawełnianymi ubraniami, jakieś chusty indyjskie, t-shirty, bluzki z cekinami. No i taka grupa jechała, wracała, zwiedzała sobie po drodze Indię i mimo, że wycieczka była bardzo droga, myślę, że niedostępna dla większości osób, które zarabiały po $20, ale to jeszcze na niej można było zarobić na kolejną. I powstał taki reportaż wcieleniowy, rozumiem? Trochę tak, ale ten dziennikarz był z tą grupą i wtedy w Indiach usłyszał, że są Polacy, którzy nie robią takich interesików, nie jeżdżą między Indiami a Polską, tylko zamieszkali na stałe w Azji Południowej i handlują pomiędzy Singapurem a Indiami elektroniką. To była tak zwana polska mafia. Mieszkali na stałe, handlowali, no przemycali oczywiście, robili to nielegalnie, kamery wideo, magnetowidy, później złoto. Za to można było trafić do więzienia, więc byli to szaleńcy. On ich chyba nie widział, ale on ich opisał. I jak ja sobie to w tym Londynie, nosząc woreczki na budowie, przeczytałem, to sobie tak pomyślałem, no kurczę, ściga mnie tutaj home office. Oni tam latają, podróżują, a ja zawsze marzyłem o podróżach. To był jeden z motywów mojej decyzji o wyjeździe. Taka pasja od dzieciństwa? Tak, taka... No, tak, te wszystkie podróżnicze książki, które przeczytałem, lektury Arkadiego Fidlera, Szklarskiego, Tomki, Tomek na Czarnym Lądzie i tak dalej, to rozbudziły moją taką nadzieję i pasję na takie podróże, ale takie prawdziwe podróże, nie tak do Bułgarii, jak popularny tak, kierunek. Tak, do KDL-ów gdzieś tam. Na Madagaskar albo pod Himalaje. KDL-ów muszę wyjaśnić kraju demokracji ludowej, bo też żeby nie być wiadomo. Dokładnie. Więc oni sobie tam latają, czytam, zarabiają duże pieniądze, podróżują po takich krajach jak Singapur, Tajlandia, Malezja, Nepal, Indie, Sri Lanka, Pakistan, same te nazwy, Bombaj, miasta i tak dalej, same te nazwy rozbudzały moją wyobraźnię, zarabiają na tym, a ja tu te woreczki noszę w tym Londynie. No i postanowiłem pojechać do tej Australii, ale przez Indię, przez Azję Południową. I tam dotarł pan najpierw na Półwysep Dekan, ale też w ciemno, czy miał pan jakieś adresy, kontakty, czy to zupełnie była taka szalona inicjatywa? To była ta szalona inicjatywa. To znaczy szalona była może nie do końca, bo jednak bilet mój z kilkoma przystankami. Kupiłem za te pieniądze zarobione przez rok w Anglii, kupiłem bilet z Londynu do New Delhi, później miałem przejechać trasą autobusem do Katmandu, z Katmandu bilet do Bangkoku, z Bangkoku przejazd do Singapuru, z Singapuru do Melbourne i wylot z Melbourne. Taki bilet kupiłem. Mhm. Wieloetapowy. Taka wieloetapowy, z chęcią powłóczenia się po Azji i poszukania tych polskich przemytników. O tyle to było szaleńcze, że ja nie miałem żadnych namiarów. Wiedziałem, że oni gdzieś są. A Delhi miało wtedy 10 milionów mieszkańców. No to rzeczywiście niemal jak państwo. No niemal jak państwo, wiele państw jest mniejszych. No dzisiaj ma 25 milionów, ale wszystko jedno. Znalezienie kogoś, nie mając adresu, spotkanie, to jest takie sobie szukanie. No ale szukałem, wylądowałem, Indie zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. No to jest... Ale no, i dzisiaj no, robią też angielski szok. Się pomocno okazał, bo przez Indie przez dekady był perłą w koronie Imperium Brytyjskiego, więc no, chyba angielski jest lat. Znany powszechnie jeszcze, nie? Tak, przez 200 lat no, były perłą, co oznacza, że zostały ograbione. Eufemizm taki. Na tym to polegało, ale tak, w Indiach można swobodnie rozmawiać po angielsku. Niezależnie od regionu? Niezależnie, oczywiście to bardziej zależy od tego, z jakiej klasy społecznej jest nasz rozmówca. Gdy mi się zdarza bywać na jakiejś prowincji, w jakichś wioskach, gdzie nie bywają turyści, to już nie jest tak powszechne. To już nie, albo ten poziom znajomości jest dosyć taki ograniczony. Ale jeżeli się rozejrzymy, to prędzej czy później znajdziemy kogoś, kto mówi po angielsku i Indie były i są dosyć łatwe takie do podróżowania samotnego, samodzielnego. I znalazł się pan w tym Delhi czy New Delhi, bo tu różne nazwy funkcjonują. I co dalej? No tak, konkretnie to w New Delhi, bo to jest po prostu stare Delhi i nowe Delhi zbudowane w latach 30. No i cóż, nie spotkałem polskich przemytników, no bo poplątałem się po mieście kilka dni. Oswoiłem się, bo pierwszego dnia to był straszny strach. Jak wylądowałem w środku nocy w Indiach, w New Delhi, dojechałem do hoteliku, który sobie wypatrzyłem w przewodniku. No też tak dla przypomnienia, nie było internetu, oczywiście, nie było komórek. Właśnie. Jedyne co miałem to taką, to książkę Przewodnik Lonely Planet. No i z tego przewodnika dosyć użytecznego wybrałem hotel, dojechałem do niego. Hotelik taniutki jakiś za dolara czy dwa. I no to była noc. W nocy indyjskie miasta są puste, ciemne i wtedy i dzisiaj. Więc niewiele widziałem, ale w rano wstałem koło 11, bo tam różnica czasu. Wyszedłem przed ten hotel i cofnąłem się. Cofnąłem się, bo z jednej strony ostre światło, to był październik w Europie, już taka plucha, a tam ostre światło, 30 stopni plus, a z drugiej strony morze ludzi, tłum. Lewo, prawo się przemieszczających na pieszo, rikszami, rowerami, skuterami, no samochodów najmniej. I no tak patrzę po nich, żadnego białasa, sami lokalsi. Kurczę, wejść w ten tłum? Nie. Czy mnie zaraz, nie wiem, napadną? Ktoś z nożem do mnie przyskoczy, zażąda pieniędzy? Tak, nie byłem pewien. No to był mój pierwszy pobyt w ogóle poza Europą. Ja nie byłem wtedy jakimś otrzaskanym podróżnikiem z tej Polski, uciekłem do Anglii. No owszem, Londyn jest kosmopolityczny i piękny, ale jednak Azja to Azja. Więc tak delikatnie skierowałem się w lewo, przy ścianie sobie myślę, jak mnie tam napadną, to jakoś przy ścianie zawsze lepiej niż w tłumie. 10 metrów. Później wróciłem do hotelu, znów skierowałem się w prawo 10 metrów, tak mając te drzwi hotelu. Myślę, w razie czego to ucieknę do hotelu, tam może recepcjonista mnie obroni. Ale wziąłem kilka głębokich oddechów, popatrzyłem na nich. No nikt się na mnie specjalnie nie interesował. Przyjrzałem się nim, oni tacy szczupli, chudzi powiedzmy sobie, niedożywieni. A ja po tym roku pracy w Londynie miałem trochę krzepy, więc tak myślę, musiałoby być ich z 10 w grupie zorganizowanej. Jakoś sobie dam radę. Wziąłem ten głęboki oddech, wszedłem w ten tłum, no i zakochałem się w Indiach i z tym żyję jakby do dzisiaj. A do dalszej części rozmowy z panem Cezarym Borowym powrócimy po przerwie. sobie sam. Wracamy do rozmowy z gościem Trójki pod Księżycem, panem Cezarym Borowym, autorem książek Spowiedź Hanna Solo oraz Przemytniczki Złotych Kości. Dotarliśmy z naszym bohaterem do Delhi. To jest koniec lat 80. zeszłego stulecia. I co było dalej po wyjściu z tego hotelu? Poplątałem się kilka dni po New Delhi. Zobaczyłem najważniejsze punkty, które są w przewodniku do zwiedzania. No i ruszyłem do Katmandu. Nie spotkałem oczywiście żadnego Polaka. Ruszyłem do Katmandu autobusem, bo tak miałem zaplanowane, jednym autobusem. To można na kilka sposobów dotrzeć z Delhi do Katmandu, ale ja wtedy pojechałem autobusem. To wielogodzinna podróż, rozumiem? Trzydniowa. To jest długa podróż i męcząca, no bo autobusy niczym nie przypominały dzisiejszych. Tym bardziej, że chyba jednak drogi też były w stanie raczej kiepskim, czy nie? No tak, tak, tak. Chwilkę wyjaśnienia. Te drogi tak, wyglądały na poziomie naszych dróg, nie wiem, piątej kolejności odśnieżania i to jeszcze po zimie, czyli gdy mają te takie dziury charakterystyczne, które szybko służby łatają. Dzisiaj w Polsce coraz mniej jest takich dróg, ale no, ten autobus jeszcze nie miał resorów czy amortyzatorów. W każdym razie na tych ławkach bardzo się tak podskakiwał człowiek boleśnie. To jechał i jechał ten autobus. Jedną noc, drugą noc. Ja wtedy nie miałem odpowiedniej wiedzy, bo tak naprawdę dużą część tej trasy należało pokonać pociągiem. Ale dotarłem do Katmandu, poszedłem na jakiś trekking, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja jestem głównie podróżnikiem, z takim zamiarem wtedy wyjechałem, żeby zwiedzać te piękne kraje, poznawać. Przeniosłem się do Tajlandii, do Bangkoku, zgodnie ze swoją marszrutą, tam jakaś plaża, wyspa, no i do Singapuru i myślę, no nie znalazłem ich w Indiach, no to w Singapurze. No i Singapur oczywiście kolejny szok, no bo to było i jest miasto bardzo futurystyczne, a jeżeli się przyjechało... Były te drapacze chmur takie wtedy? Tak, były już drapacze chmur, ale nie największym szokiem to nie były drapacze chmur, tylko czystość i sposób zorganizowania tego miasta, tak kontrastujące z jednej strony z Indiami, które były po prostu biedne miejscami jak kraj z XIX wieku, a z drugiej strony z PRL-em, który był szary, przaśny i stało się w kolejce, żeby kupić, nie wiem, butelkę piwa albo, nie wiem, kilogram parówek. Tak, to był nieustanny niedobór wszystkiego, jak to ktoś tak, powiedział. Tak, więc to ale no ja przyleciałem z Londynu, więc już troszkę miałem inne spojrzenie, ale nadal to miasto zrobiło duże wrażenie, takie bardzo futurystyczne wtedy, po prostu, czyste, futurystyczne, no ale miało 4 miliony mieszkańców. I też to był tygiel narodowościowy, czy nie? Nie, to nie jest w ten sposób jak Londyn. Tam jest, nie wiem, 80-90% Chińczyków, kilka procent Indusów i kilkanaście procent Malajów, więc no plus mieszkańcy Westmanii, czyli cudzoziemcy z zachodu, którzy tam też pracują, poza turystami też pracują. Więc może nie było to aż tak kolorowe miasto, jak aż tak różnorodne narodowościowo jak Londyn, bo na przykład nie było w ogóle nie widziałem czarnych mieszkańców z Afryki prawie. A w Londynie są i z Indii, i z Afryki, i no, to Londyn to jest Londyn. Ale w każdym razie w tym Singapurze miałem znaleźć tych polskich przemytników. Ale ja bym tu jeszcze troszeczkę cofnął się do Katmandu. Jak pan zapamiętał, bo to jest miasto rzadko chyba bardziej do tej pory odwiedzane. Katmandu jest stolicą Nepalu i czasami jak mnie na spotkaniach autorskich ktoś pyta, jakie miasto w Indiach najbardziej lubię, no to odpowiadam, że my, polscy przemytnicy, najbardziej lubiliśmy Katmandu. To jest przewrotne, no bo właśnie. Katmandu nie jest miastem indyjskim, ale jest na subkontynencie i dla nas to była jakby prawie to samo, czyli no, my w Singapurze kupowaliśmy jakieś towary i przewoziliśmy je do Indii, często przez Katmandu. Katmandu jest wyżej niż większość tych dużych miast indyjskich, niż na poziomie chyba 1200-300 metrów, co ma o tyle znaczenie, że tam jest inny klimat, jest chłodniej. Co przez większość roku jest zaletą, bo Indie są bardzo gorące, bardzo parne, no i klimatycznie trudne. A tu jest chłodniej. Ludność jest taka inna, bo Indusi są bardzo zbliżeni tak naprawdę do Europejczyków w większości, tylko że no ciemni. A większość mieszkańców Nepalu to jest taka bardziej tybetańska, mongolska, to już zależy, które plemiona. I w tamtym czasie była jeszcze ta różnica, że jakby mniej żebractwa, takie było wrażenie, że mniej było takich zaczepek, daj mi coś, kup coś ode mnie, albo będę twoim przewodnikiem. Tego chyba było trochę mniej, a więcej za to produktów z zachodu. Bo tu wracamy, chciałbym wrócić do tego jakby naszego zajęcia handlowania i przemytu, no my żeśmy to robili dlatego, że w Indiach tych produktów nie było. W Nepalu ich było trochę więcej, na przykład była Coca-Cola. To już było coś. No było też dostępne piwo. W Indiach nie było żadnych produktów z zachodu. Nie było Coca-Coli, nie było papierosów zachodnich, a większość z nas wtedy paliła. No, nie było żadnych tam sieciówek, ani z, nie wiem, z jedzeniem, ani z ubraniami. No, to samochodów na ulicach w Indiach były trzy marki. Po prostu. Jeżeli były samochody, to były Ambassador, Premier albo Maruti Suzuki. Nie było innych. I Katmandu zawsze robiło troszkę takie przyjemniejsze wrażenie, chociaż ja, dla mnie Indie też są przyjemne, ja je lubię nawet bardzo, ale Katmandu to jest taki trochę oddech po Indiach. Mhm. A jeszcze był punkt na trasie Bangkok, który jest... Tak, no Bangkok to jeszcze co innego. Bangkok dla odmiany, no to jest taki podobny tłum jak w Delhi, z tym, że bardzo wyraźną było wtedy już widać różnicę, że Tajlandia przyjęła zupełnie inną politykę gospodarczą niż Indie i po wojnie startowali z podobnego poziomu, jeżeli chodzi o rozwój, czyli bardzo, bardzo biedne kraje, ale Tajlandia była już dużo, dużo do przodu, dużo bardziej rozwinięta. No, wróćmy do Singapuru. Czy tam natrafił pan na trop tej polskiej mafii? No tak, cztery polskiej mafii, polskich przemytników, 4 miliony mieszkańców bez żadnego adresu. Poplątałem się po tych sklepach, połaziłem po Orchard Road. No nie spotkałem. Ale ponieważ wcześniej, jak wspominaliśmy, przekroczyłem samodzielnie tą granicę lądową pomiędzy Nepalem, między Indiami a Nepalem, no to zobaczyłem, że tam w zasadzie nie ma granic. Jest jakaś miejscowość, w której teoretycznie gdzieś przebiega granica, ale gdzie przebiega, to nie wiadomo, bo ludzie chodzą swobodnie w jedną, w drugą stronę. Żeby się odprawić, to trzeba samemu znaleźć punkt immigration, gdzieś tam pomiędzy sklepikami jakiś kantorek, żeby przybili pieczątkę, że się opuszcza Indię. Tak samo drugi kantorek, że się wjeżdża do Nepalu. No i to sobie myślę, nie, no tutaj to można wszystko przenieść, nie, cokolwiek człowiek chce, więc skoro przeczytałem i miałem wiedzę, że Polacy kupują w Singapurze kamery wideo, magnetowidy, przywożą do Indii, no to ja miałem jeszcze trochę oszczędności z tej Anglii, no to ja zrobię to sam. Kupię kamerę w jednym z tego 1000 tych sklepików, które tam są i przywiozę ją do Indii. Przez Nepal, tą drogą lądową, przecież tam jest łatwo. To były japońskie te wszystkie produkty? Tak. Produkty myślę, że nie. W Singapurze to nie były tylko japońskie. W Singapurze były wszystkie możliwe ze świata. Oczywiście w dużej mierze głównie japońskie. Ja dzisiaj nie potrafię ocenić, jaki tam procent rynku mieli Japończycy, a ile było niemieckich czy amerykańskich. Tego nie potrafię ocenić. Ale wszedłem, rozmawiałem, kupię jakąś kamerę wideo, taką inną, tych modeli oczywiście dziesiątki, jak nie setki, no i pytam się tam sprzedawcy, który model kupują do Indii, tamtego, no to mi poradził, ten model Indusi bardzo lubią, kup. No to kupiłem, pojechałem tą trasą, wróciłem Oczywiście nikt mnie nie zatrzymał, tak jak przypuszczałem, przemyciłem tą kamerę do Indii, bo normalnie na granicy w Indiach jest taki przepis, że trzeba zgłaszać elektronikę. Czyli przyjść do celników, mam aparat fotograficzny. Deklarować. I oni wtedy wypełniają deklarację celną, wpisują też w paszporcie stosowną adnotację długopisem, no i trzeba później ten sprzęt wywieźć. No ja tego nie dopełniłem, dlatego nazywam to przemyt. Wylądowałem w New Delhi, mam tą kamerę, no i gdzie ją tu sprzedać? Tam są Indie, całe Indie to są tysiące sklepów. Wszystkie ulice to są sklepik obok sklepiku. Różne branże. Różne branże, warzywa, owoce, blachy, no cokolwiek, wszystko. Nie było w zasadzie jakichś takich centrów handlowych, nie było czegoś takiego jak, nie wiem, sklepy budowlane Castorama albo, nie wiem, jakieś wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze. Wszystko działo się na tych obsługiwały te niewielkie sklepiki i do dzisiaj w zasadzie też, ale to dzisiaj jest troszkę już inaczej. No i wszedłem do takiego jednego sklepu, w którym widzę, że mają te właśnie produkty elektroniczne, kładę mu to na ladę i rozmawiam, kupi, nie kupi. No, obejrzał, no, zaproponował mi jakąś cenę, ale ona była tam, nie wiem, $20 wyższa niż to, co zapłaciłem w Singapurze. Obszedłem tak 7 sklepików i w zasadzie nikt nie był tym zainteresowany. Trochę mi tam dawali, ale no to myślę, jak ci Polacy to robią, że jak oni na tym zarabiają. To nie chodziło o to, że ja nie umiem się targować, bo próbowałem oczywiście właśnie w Azji, on powiedział tyle, no to ja przebiłem wyżej, jakieś. Gdzieś po drodze się spotkamy. Ale on wzruszał ramionami i rzeczywiście nie był zainteresowany, no po prostu, no. To można się zorientować, czy człowiek negocjuje, czy po prostu nie jest zainteresowany. No to myślę, no dobrze, no trudno, no to jadę do tej Australii, tak, no kamera wideo, no to mi się przyda, bo jeszcze sobie myślałem, może zwiedzę Chiny po drodze, jeszcze miałem parę groszy i pojadę do tej Australii, będę robił filmy z podróży, no w sumie fajnie, mam i robiłem i te filmy mam do dzisiaj. I to już trwało 6 tygodni, ta moja podróż po Azji Południowej i byłem dosyć zmęczony. Ja lubię azjatyckie jedzenie, ale po 6 tygodniach... Przesyt. Tak. Troszkę byłem zmęczony i zobaczyłem taką jakąś pizzerię. Nie było wiele takich jakby europejskich... przybytków gastronomicznych, tak? Tak, punktów w zasadzie w ogóle. No a tu zobaczyłem taka pizzeria, jakaś tak dobrze oświetlona, światła, lustra, szyby, tak czyściutko. Sobie myślę, wejdę, wezmę tą pizzę. Wszedłem, zamówiłem pizzę, usiadłem przy stoliku i usłyszałem obok język polski. Wow. No i zacząłem podsłuchiwać. Patrzę, jacyś tacy goście w moim wieku, 20 parę lat. No i oni rozmawiając, słucham tej rozmowy. Niby rozumiem każde słowo, ale nie łapię sensu. Bo oni rozmawiają jakimś takim żargonem. Żargonem. I sobie myślę, to pewnie oni, no bo to jest jakiś taki żargon, widzę ich specyficzny dla nich, jakieś skrzynki, jakieś trąbki, coś o Skierniewicach mówili, kurczę, coś o Bytomiu, Krakowie tak jakoś i no to, ale myślę, podejść do nich, nie podejść, wyśmieją mnie, o co panu chodzi, co tak dalej. No ale tak mówię, jak chłopak na przystanku, gdy widzi piękną dziewczynę, tak? Jak nie podejdzie, to ona wsiądzie i odjedzie, a jak podejdzie, to może go spławi, no bo podejść, nie podejść. No, tak. Ale po to przyjechałem, no to podszedłem. Nie spławili mnie, przywitali się, a skąd, a co, jak. Bardzo szybko nawiązaliśmy wspólny język, tak, rzeczywiście to byli ci przemytnicy i wcale się z tym nie kryli, nie mieli żadnego problemu. Mówią, tak, chcesz się z nami przejść, teraz idziemy gdzieś tam do jakiegoś punktu. No to się, przejdę się. No i poszedłem z nimi przez ten New Delhi i oni... Zauważyłem, co chwilę się z kimś witali, tak jakby, kurczę, byli zadomowieni tak mocno, albo z Indusem, albo z jakiegoś białasa spotkali, cześć, hi, okej. Okay. Weszliśmy do takiego sklepiku, gdzieś tam jednego ściśniętego, malutkiego, tam nie było towarów, bo to niby było biuro podróży, nawet travel office, tak napis był na tym. W środku siedział jakiś taki grubszy Indus za stolikiem, przed nim aparat telefoniczny, ten oczywiście stacjonarny, jakieś ławy, na tych ławach siedzi kilku białych chłopaków, wszystko Polacy, siedzą i czekają. No to usiedliśmy, na coś tam czekaliśmy. Okazało się, że no to wszyscy już byli przemytnicy, to już się zorientowałem z tych rozmów, że to wszystko, no czekali na tak zwany balans po angielsku, bo po polsku chodzi o pieniądze. Oni w nocy dokonali jakiegoś wrzutu, przynieśli, bo to był dealer punkt, hurtownik można powiedzieć, kontrabandy. Przynieśli mu rano te wszystkie torby z elektroniką, on tam zapisał, kto co przyniósł, no i rozwiózł to szybciutko, tam nie było nic na miejscu, on to szybko rozwiózł gdzieś tam po swoich skrytkach, po swoich odbiorcach i zbierał pieniądze i po południu miał wypłacić każdemu kwotę, na którą się tam umówili. No i tak ludzie siedzieli i czekali na ten balans, kiedy pieniądze przyjadą. I takie tam rozmowy i zacząłem z jednego takiego chłopaka, pytam się, a kiedy ostatni raz byłeś w Singapurze? No chciałem się jakoś włączyć do tej rozmowy, no już nie wiem, ze 3 miesiące temu. No i mówię, to jak ty tu przemycasz, a 3 miesiące w Indiach siedzisz? Popatrzył na mnie z politowaniem, a kolega, który mi przeprowadził, Andrzej, tylko tak mi poklepał, dobra, później ci to wyjaśnię. A do dalszej rozmowy z panem Cezarym Borowym powrócimy po przerwie. Polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla siebie piszesz, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla siebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, niby usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla siebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Muszę zapytać teraz gościa Trójki pod Krzyżycem, pana Cezarego Borowego, autora książek Spowiedź Hanna Solo i Przemytniczki Złotych Kości. Czy ten pan Andrzej wyjaśnił panu tą sytuację właśnie tak, z 3-miesięcznym pobytem, znaczy tak rzadkim przemytem, jak się zdawało, z rzadkim czasowo? Tak, ja to wyjaśniam w swojej pierwszej książce, która ma pełny nazwę Byłem przemytnikiem w Indiach, bo tam jest Spowiedź Hanna Solo, bo miałem takie przezwisko Han Solo, ale byłem przemytnikiem w Indiach, to tak jakby ktoś chciał gdzieś znaleźć. Tak, to jest dosyć i proste, i trudne do wytłumaczenia bez odrobiny kartki, ale spróbuję Państwu. W Indiach w tym czasie działały polskie grupy przemytnicze. Grupy, dlatego że ten przemyt, żeby był opłacalny, należało robić w grupach i obniżać sobie koszty. Tak jak ja spróbowałem przewieźć... Indywidualnie to się nie dało, tak? Albo zysk był bardzo mizerny. Nie wystarczyło po prostu pojechać do Singapuru, kupić kamerę i ją przywieźć, no bo coś by może wyszło, ale to byłby bardzo, bardzo mizerny zarobek już w tym czasie. Dlatego latało się w grupach, bo jedna osoba leciała do Singapuru, przywoziła na przykład 6 kamer do Katmandu, a z Katmandu 5 ludzi wiozło ją, 6 ludzi łącznie wiozło ją do Indii. No to tak już skrótowo. W każdym razie te działania musiały być grupowe. I ten człowiek, który 3 miesiące siedział, czy 2 czy 3 miesiące siedział w Indiach, w międzyczasie przemycił kilkadziesiąt magnetowidów, mimo że nie opuszczał Indii. Ja te wszystkie jakby takie technologiczne szczegóły tegoż procederu opisuję w swojej książce. Może ważne jest, żeby powiedzieć, dlaczego ja ją w ogóle napisałem, bo napisałem ją po 30 latach od tamtych wydarzeń. To taki rodzaj katarzis, ta książka? No taki rodzaj spowiedzi, coming outu, bardzo trudny skądinąd, ponieważ no dla mnie... Już poprzelenienie jest na pewno, więc to chyba nie ma... No może nie da ma znaczenia, ale ma pan znajomych, ma pan przyjaciół, może jakieś kajaki, może jakiś grill i teraz nagle pan powie im, ja byłem tak. Przestępcą. No tak. Przecież ja wróciłem do Polski, prowadziłem przez dziesiątki lat zupełnie zwyczajne życie. Dzieci, szkoła, kinderbale, jakieś tam studniówki dzieci, mamy znajomych, którzy poprzez dzieci, mamy swoich znajomych, no tak. Z żoną, bo ja tam poznałem żonę i z nią wróciłem, jesteśmy do dzisiaj. I nikt nie znał naszej przeszłości. I nagle wydajesz książkę pod tytułem Byłem przemytnikiem w Indiach, czyli byłem przestępcą. To nie jest takie... No ale mógł pan wydać pod pseudonimem to. Mogłem i były takie pytania. Właśnie jeden dziennikarz z polityki mówił, ale panie Czarku, ale czemu pan to tak otwartym tekstem? No, nie byłbym wtedy wiarygodny. Żeby... To są wspomnienia, to nie jest fikcja, to nie jest powieść. Jeżeli ja skryłbym się za pseudonimem, schowałbym też swoją twarz, no to jak ja miałbym promować tą historię? Pod pseudonimem można wszystko napisać. Ja tutaj napisałem i swoje wspomnienia, odezwało się do mnie wielu ludzi z tamtych lat i to jest w ogóle odrębna historia, więc nie, była to trudna dla mnie decyzja. Mogłem, czy wydać ją pod pseudonimem, czy nie, czy w ogóle wydać. Parę nieprzespanych nocy się z tym wiązało. To stres był podobny do tego, gdy jechałem strefnym towarem na granicę. No ale zdecydowałem się, bo uważam, że trzeba czasami przełamywać coś takiego, ten strach. Zresztą to jest kawałek historii bardzo nieznanej zupełnie, odkrywszy pana rzeczy. Dlatego to napisałem, że nie dlatego, że sam przeżyłem jakieś egzotyczne przygody, bo oczywiście to nie wszystko szło tak gładko, ja też wylądowałem w indyjskim więzieniu, były kłopoty, były jakieś mocne przeżycia i nie dlatego to napisałem, tylko tam się wytworzyła taka specyficzna społeczność, wspólnota polskich przemytników. W większości ludzie mieli po 20 parę lat, albo na studiach, albo tuż po studiach i te grupy, polskie grupy przemytnicze to bardziej przypominały takich studentów na wyjeździe naukowym albo doktorantów. A nie jakiś gang. No właśnie, bo to było chyba bardzo oryginalne w tle innych przemytników, że ci nasi przemytnicy to byli ludzie z wyższym wykształceniem albo niepełnym wyższym wykształceniem. Byli doktoranci, byli doktorzy, byli profesorowie. Także to grupa, do której dołączyłem, była kierowana przez lekarza laryngologa i lekarza kardiochirurga. Więc to w ten bardzo dużo jakoś medycznych zawodów, stomatologów, lekarzy, różnych tam specjalności. Okulistka też jest. Tak, też jest, była Ewa okulistka i jest, pozdrawiam. Dlatego, że w większości wypadków ci ludzie jeszcze żyją, więc gdzieś tam wokół nas, być może są waszymi sąsiadami, tak, a o tym nie wiecie, bo nie opowiadają o tej części swojego życia. W związku z tym... Przystąpił pan do tej grupy. Tak, ale chciałem jeszcze o tej wspólnocie, dlatego że te grupy, to było po kilkanaście osób, dlatego że wtedy się bardziej opłacało. I ja kupiłem niewłaściwą kamerę. Rynek indyjski był taki, że tam... było bardzo duże zapotrzebowanie, ale na konkretny model, konkretną markę. To miała być kamera akurat w tym okresie National M5, a ja kupiłem jakąś tam inną i na to nie było popytu. Gdybym przywiózł właściwą, to pewnie bym ją sprzedał. I przynajmniej bilet by mi się zwrócił. Ale żeby to było opłacalne, należało to robić w grupach, żeby były niższe koszty. Ale te grupy były tworzone na zasadzie przyjaźni i zaufania. Jeżeli byłem w jakiejś grupie, a na przykład uznałbym, że wolę latać, nie wiem, z Piotrem albo z Tomkiem, no to przeszedłbym do tamtej grupy. A po jakimś czasie może uznałbym razem z przyjacielem, że mamy już wystarczająco swojego kapitału, żebyśmy my zrobili samodzielny wrzut. Te wszystkie rzeczy były płynne. Nie było to w żaden sposób, tam żadnych rozwiązań siłowych w ogóle nie było. Tak jak wspominam, to bardziej grupy studentów na wyjeździe naukowym. I wytworzyła się pewnego rodzaju wspólnota. My nie konkurowaliśmy między sobą. Tych grup jednorazowo było około 6, 8, nie wiem, 100, 150 osób. I w żaden sposób nie konkurowaliśmy, ponieważ ten rynek był na tyle chłonny i rynek indyjski, że cokolwiek byśmy, jakiekolwiek ilości byśmy nie przywieźli, tak i tak one były kupowane w zasadzie w ciągu 5 minut. To nie było jakieś tam łażenie po sklepikach, jak ja próbowałem, i oferowanie, tylko czyli przyjazd... popyt był olbrzymi. Przyjazd do hurtownika i od razu ten towar znikał. Można było tylko dyskutować, czy cena była trochę lepsza, czy trochę niższa. Ale to znikało od razu. Nie konkurowaliśmy, a wspieraliśmy się bardzo często. Mówię o działaniach grupowych, to na przykład przylatuje samolot... Bo to był, przepraszam, tutaj może dopytać, to był wyłącznie drogą lotniczą? Czy morską też? Nie, morską nie. Morską nie. Nie było wśród nas nikogo, kto robił morską. Owszem, znałem i znam Czecha, który to robił katamaranem, ale o tym może kiedy indziej. Wśród Polaków nie było nikogo, kto robił to statkiem. Drogą lotniczą na subkontynent, również Katmandu. Albo nawet Bangladesz, czy Pakistan, przepraszam. Tych historii jednak było sporo. Ta wspólnota bardzo się wspierała. To był jedyny przypadek w historii, że Polacy stworzyli siatkę przemytniczą pomiędzy dwoma odległymi, egzotycznymi krajami. To nie był ruch między Polską, Związkiem Radzieckim, Polską NRD, czy Polską a Istambułem, tylko pomiędzy dwoma egzotycznymi krajami bez powrotu. No i stworzyła to młoda polska inteligencja. To jest nie do powtórzenia. Bo może się zdarzyć, że jakiś prawnik, stomatolog wpadnie w długi, bo nie wiem, jest hazardzistą i dołączy do, nie wiem, jakiejś mafii przemycającej gdzieś na świecie jakąś kokainę czy cokolwiek, ale to będzie pojedynczy przypadek. A nie, że cała struktura 150 osób są ludzie, którzy, byśmy powiedzieli, dzisiaj rokują bardzo dobrze. No, albo nawet więcej niż 150 osób. Łącznie to pewnie jest 700-800, tylko że no, my byliśmy tam latami. Ja byłem 3 lata, ktoś był 5 lat, ktoś inny rok, pół roku, więc była pewna rotacja. Więc ja oceniam, że przewinęło się łącznie około 700-800 osób. Bardzo się wspierających, wspólnie imprezujących, miłości, rozstania, przejścia z grupy do grupy, wspólne wakacje. Bo czyli to takie zintegrowane były. Bardzo zintegrowane. Również przez to, że szczególnie w tym etapie, o którym na razie mówimy, elektroniki, to my żeśmy się ciągle na siebie natykali. Czyli nawet jeżeli to jest 100 osób, ale w Singapurze kupujemy w dwóch czy w trzech punktach, bo to nie polegało na tym, żeby latać po całym mieście i kupujesz co dwa dni kupujesz 10 czy 15 magnetowidów. Nie będzie biegać po setce sklepów i negocjować ceny. Przychodziło się do konkretnego punktu, który wiedział, że jesteśmy poważnymi odbiorcami i dawał poważne ceny bez tej azjatyckiej udręki z negocjowaniem. Tylko w związku z tym te punkty były 2-3, no to szedłem tam kupić towar, no to spotykałem kumpla, który też kupował. Później, dwa dni później poleciałem do Katmandu, bo akurat taką trasę wybrałem i spotkałem innych kumpli, którzy przylecieli tam akurat przez Bangkok i nocowali w tych samych hotelach albo szli do biura podróży, żeby zmienić jakieś rezerwacje czy w jakieś ulubione knajpki. W tych miastach, główne miasta to był Singapur, Katmandu, New Delhi, Bombay, Madras, Kalkuta, to były jakby główne miasta. Czasami lataliśmy przez Karachi, czasami przez Bangkok, ale w tych miastach mieliśmy te ulubione miejsca. A ponieważ byliśmy bardzo mobilni,